الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے براہ راست سلسلے بلیسنگز آف میلاد میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل رات کے اس پہر یہ سلسلہ ان نیتوں کے ساتھ لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے ابراڈ کے ناظرین, بیرون ملک کے ناظرین جن کے یہاں اس وقت شام اور رات اور کئی جگہوں پر دوپہر کا وقت ہے, ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. الحمدللہ اس سلسلے میں ہم مختلف موضوعات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور آج موضوع بہت ہی پیارا, بہت ہی سہانا, اور وہ موضوع ہے مولود کی گھڑی ہے چلو آمنا کے در پر. آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پہلے کے واقعات انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے, مدنی پھول اس میں حاصل کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تو کیسے یہ نور جو نبوت ہے اس کا انتقال ہوا, کیسے منتقل ہوا, ٹرانسفارم کیسے ہوا, بہت ساری باتیں آج ہم نے سیکھنی ہیں, بہت سارے مسکنسیپشن امید ہے آج کلیئر ہوں گے. تو بی ود اس ٹل دا اینڈ آف سلسلہ. اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے سلسلے کو حسب معمول تلاوت قرآن پاک سے. آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف. آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں با ادب اور ہمتن گوش ہو جائیے, کانشیس ہو جائیے اور فوکس کیجیے تلاوت قرآن پاک کی تلاوت پر, اور غور سے سنیے. یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں سلسلے میں, ہمارے ساتھ نعت خواہ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. آپ اس ٹاپک کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہیں, اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ اس پر کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں. آپ ہم سے لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی پر چیٹ بھی کر سکتے ہیں, کسی ہم کسی نعت کسی منقبت یا قرآن پاک کی کسی صورت کی تلاوت کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں. چلتے ہیں انشاءاللہ ہم ہمارے مفتی صاحب کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ٹرانسلیشن فرام کنز الایمان. او بلیورز فیئر اللہ اینڈ اسپیک دا رائٹ ورڈ, ہی ول پٹ رائٹ یور ڈیڈز فار یو اینڈ ول فرگیو یو یور سنز, اینڈ ہو سو اوبیز اللہ اینڈ ہز میسنجر ہیز اچیوڈ گریٹ سکسیس. Undoubtedly, we offered the trust to the heavens and the earth and the mountains, but they refused to bear it and were afraid of it, and man bore it. Surely he is the bearer of cruel hardship, the ignorant. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سورہ احزاب 22 پارے میں یہ سورت موجود ہے, اور اس کی آیت نمبر 70, 71 اینڈ 72 کی آج تلاوت ہوئی. آئیے ترجمہ کنز الایمان اردو زبان میں سنتے ہیں. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو, تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر, تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے, اور آدمی نے اٹھا لی, بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا. بڑا نادان ہے. ان آیات سے ہمیں آج کیا مدنی پھول ملنے ہیں ضرور حاصل کریں گے, مگر وقت ہوا ہے نعت شریف کا. آئیے سنتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری نعت شریف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم. شیخ شریف میرے علیہ السلام کا بہت پیارا کلام جو شاکان رسول میلاد شریف مناتے ہیں ان کے لیے خصوصا. جو نبی کا ہوتا ہے جو کہ خوف خدا سے روتا ہے, قابل احترام ہوتا ہے جو میں روتا ہے, جو غمِ مصطفیٰ میں رو احترام ہوتا ہے, قابل احترام ہوتا ہے. بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا دور سے ہے استلام ہوتا ہے, یوں ہی اوشاک کا وطن رہ کر دور سے ہے بھی سلام ہوتا ہے, دور سے ہے بھی سلام ہوتا ہے. خواہ دوری کو ہو گیا عرصہ, کب یہ حاضر غلام ہوتا ہے, کب مدینے میں حاضری ہوگی, کب مدینے میں حاضری ہوگی, جانے کب میرا کام ہوتا ہے, جانے کب میرا کام ہوتا ہے. یا نبی یہ غلام کب حاضر بغیر عرض سلام ہوتا ہے جو مدی روئے وہ حشر میں شاد کام ہوتا ہے حشر میں شاد کام ہوتا ہے اسی کی دنیا میں آزمائش ہے جو یہاں نیک نام ہوتا ہے جو وہ اللہ کا ولی اس کا فیض دنیا میں عام ہوتا ہے دیکھو عطار کب میرا پیغام جانے والوں ہوتا ہے جانے والوں میں نام ہوتا ہے جو نبی کا غلام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے سبحان اللہ اب ہم نے آج سورہ احزاب کی کچھ آیتوں کی تلاوت سنی اور ہم نے اس کا ترجمہ بھی سنا چلتے ہیں ان کے مدنی پھول کی طرف کیا حاصل کرتے ہیں آج لیکن میں مدنی چلے کے ناظرین سے ضرور گزارش کروں گا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں اسکائپ آئی ڈی لائیو مدنی چینل آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس پر آپ ہم سے چیٹ کر سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں اسکرین پر نمبرز آپ دیکھیں گے ان نمبرز پر ہمیں کال کیجیے اپنی کال ریکارڈ کروائیے آج ٹاپک ہے مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے در پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کے واقعات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد کے بارے میں آج ہم سنیں گے اور اگر آج موقع ملا تو ولادت کے وقت کے واقعات ورنہ اس ٹاپک کو انشاءاللہ کل بھی کنٹینیو کریں گے مفتی صاحب ان آیات کی جو تلاوت ہوئی کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے When حضرت آدم when Almighty Allah عز و جل created heavens, sun, moon, mountains, earth, everything. And then he created Hazrat Adam alayhi salam, and then an announcement was made that who has the ability and capability to bear the trust which is the noor of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Who can keep that noor, who can look after that noor, who can fulfill the rights of that noor. So heavens, earth, mountains, every other creation, they refused. Because they looked at their capability and they felt that we can't do it. So they got afraid. And then Ashraful Makhlukat, Hazrat Adam alayhi salam, took this responsibility. So according to Arifin, Awliya Allah, the people who have close recognition of Almighty Allah Azza wa Jal. They say in this Ayah Kareema of Surah Ahzab, there is indication towards that amanat. Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibali. Amanat ki baat ho rahi hai. So the translation would be that undoubtedly we offered amanat, which is Noor-e Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, to the heavens and the earth and the mountains. They refused and they got scared. وَحَمَلَهَا الْإِنسَان. And here the insan means Hazrat Adam alayhi salam. So Hazrat Adam alayhi salam bore, mean he took that amanat, he took the responsibility that I will look after it and I will fulfill the rights of. In ayat ki bahut sari tafaseer hain, jisme se ek tafsir ye bhi aapne farmayi, aur there are other tafaseer undoubtedly, but we are taking that particular tafsir because it relates to our topic. Bilkul theek hai. تو یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کہتے ہیں رسپانسبلٹیز آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے لی, اس کو ٹیک اوور کیا اور اس وقت یہ ذمہ داری لی. ان اس کا تذکرہ ہے ان آیات میں. اب آج مطلب یہ کانسیپٹ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل, مبارک نسل کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے, اور آج بھی اعلی رسول دنیا میں کہیں مل جائے تو عقیدت سے سر جھک جاتے ہیں, انہیں عزت کا مقام دیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ تو بات ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آل کی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد. اگر ہم ایک کنیکشن بنائیں حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک, اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت حوا تک, تو کیا یہ جو پوری اسپرچول چین ہے یا وہ جو ہم جس کو کہیں کہ شجرا ہے, یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, ہم کیا ان کے بارے میں عقائد رکھیں گے؟ The عقیدہ of اہل سنہ والجماعہ, which is indeed the mainstream عقیدہ of Muslims, is that all the mothers of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from حضرت آمینہ to حضرت حوا, ٹھیک ہے, and all the fathers of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from حضرت عبداللہ to حضرت آدم علیہ السلام, all are believers. Nobody was kafir or nobody was mushrik or idol worshipper. They all were muwahhid. They believed in the oneness of Almighty Allah عز و جل. اللہ کو ایک جانتے تھے, موحد تھے, ان میں سے کوئی مشرک نہیں تھا, کافر نہیں تھا. لیکن اسلام تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لائے, تو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے گزرے؟ یس, ایکچولی بلیونگ ان اللہ اینڈ وٹ ایور دا ریکوائرمنٹ از ایٹ دیٹ ٹائم, دیٹ از اسلام. ٹھیک ہے, سو اسلام although became more known after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam introduced the final religion and taught the final religion and brought the final book, but Islam in its literal meaning and in its you know technical meaning fits upon the teachings of every prophet. So they all were Muslims, they all were believers. So whoever is a believer is a Muslim. اس زمانے میں نہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے جو لوگ جو believers تھے, جو ایمان لاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر, اس کی وحدانیت پر, اور کسی اور کی پوجا نہیں کرتے تھے, تو ان کو بھی مسلمان کہا جائے گا کہ وہ believers تھے اس زمانے کے. اب جی کچھ فرمائیں گے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے طرح شروع کریں اگر ہم, یس, کس طرح اس نور کا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ نور آیا اور پھر کس طرح وہ منتقل ہوتا گیا؟ ایز وی ڈسکس دیٹ, حضرت آدم علیہ السلام ٹک دا ریسپانسبلٹی اینڈ دین دیٹ نور واز کیپٹ ان دا فور ہیڈ آف حضرت آدم علیہ السلام اکارڈنگ ٹو سم نریشنز. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اینڈ اکارڈنگ ٹو سم نریشنز دا نور واز کیپٹ ان دا بیک of حضرت آدم علیہ السلام, آپ کی پیٹھ مبارک میں. یس, ٹھیک ہے, بٹ دا نریشن آف فور ہیڈ sounds more authentic because there are many other, you know, grandfathers of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم whose miracles are recorded because of the shines in the forehead. Hai hai hai, subhanallah. It is like coming from generation to generation, subhanallah, in the forehead and showing those lights. Subhanallah, subhanallah. Like we would learn in the case of Hazrat Hashim and Hazrat Abdul Muttalib. آپ ان کی پیشانی پر بھی نور چمکتا تھا. مجھے چل کے ناظرین کے لیے کچھ اردو کر دیتا ہوں. وہ ناظرین جو اردو سمجھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آبا و اجداد, چاہے وہ والد کی طرف سے یوں سمجھے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تک, تمام مسلمان توحید پر یقین رکھنے والے, اللہ کے ماننے والے, اس طرح بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام مائیں جو ہیں وہ الحمدللہ توحید پر اور مسلمان ہیں. اور اب جو بات ہو رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں نور نبوت چمکا, اور وہ ایسا چمکا کہ بعد میں بھی جتنی اولادیں ہوئیں ان کی پیشانیوں میں چمکتا تھا. ایک روایت پیٹھ مبارک کے بارے میں بھی ملتی ہے, لیکن مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو زیادہ اوتھنٹیکیٹ ہے, زیادہ جس پر رجوع ہے, وہ پیشانی مبارک پر نور تھا. دین اللہ سبحانہ و تعالی گیو دا نالج ٹو حضرت آدم علیہ السلام because of the barakah and the blessings of that noor. Subhanallah. So what is mentioned in Quran Kareem, wa 'allama Adam al asma'a kullaha. Hazrat Shaykh Abdul Haq Muhaddis Dehlvi rahmatullah ta'ala writes in Madarij al Nubuwa that granting of this vast knowledge to Hazrat Adam alayhi salam was the barakah of noor Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. And he goes further and he says that because of that noor in the forehead of Hazrat Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala ordered all the angels to prostrate to Hazrat Adam alayhi salam. Yani Hazrat Adam alayhi salatu wasalam ko jo sajda kiya gaya, farishton ne sajda kiya, wo bhi noor e nubuwat jo peshani mubarak mein tha, uski bina par ye hukm hua. Yes, 100%. And there are other evidences as we go forward in our discussion, we will learn that all these barakat were and the blessings were because of the noor of Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah, subhanallah. Kuch farmayenge aap is bare mein? Sarkar ne salatu salam ke abao jidad ke iman ke hawale se ala hazrat radhi Allah ta'ala anhu ne kuch dalail zikr kiye, to unme main ek daleel jo hai wo share karna chahunga. Aap farmate hain ke sarkar ne salatu salam ne غزوہ احد کے موقع پر جب وہ ایک مطلب وہ افراتفری کا تھوڑا عالم ہو گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ ہو گیا اور آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے, تو اس وقت آپ کی زبان پہ جو نعرہ تھا آپ فرما رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. تو آپ یہ اعلان کر رہے تھے کہ اپنے آبا و اجداد کا نسب آپ خود بیان کر رہے تھے, جبکہ قرآن مجید میں سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بیٹے کو جب وہ طوفان میں غرق کیا جانے لگا, تو آپ نے اس بات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ تو میرے اہل میں سے ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو من یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے, انہو عمل غیر صالح, کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں. تو اگر آپ کے آبا و اجداد کے عقائد ٹھیک نہ ہوتے, جبکہ قرآن میں اس سے منع کیا گیا کہ وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہیں, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اپنے جو ہے آبا و اجداد کا نسب کیوں بیان کرتے ہیں؟ فرمایا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. ماشاءاللہ, یہ بالکل اس ٹاپک کو مزید کلیئر کریں گے, اور خاص طور پر سلسلے کے اختتام پر وقت مناسب پر یہ بھی کلیئر کریں گے کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو مسکنسیپشن ہے, انشاءاللہ اس کو مزید کلیئر کریں گے. لیکن ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے سے آنا چاہتے ہیں. مطلب ایک بڑی ایک ہسٹوریکل سٹوری ہے, ایک ایسا عظیم ایک معاہدہ ہے کہ حضرت شیخ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کے درمیان ہوا تھا, وہ کیا تھا؟ اس عظیم معاہدے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں, وہ کیسا ایگریمنٹ تھا؟ فرسٹ آف آل اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو نو دیٹ وین حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا یوز ٹو گیو برتھ, شی یوز ٹو گیو برتھ ٹو ٹوئنز, صحیح, boy and the girl. And when Hazrat Shees alayhi salam was born, he was born alone. Allah, Allah, Allah, Allah, subhanallah. There was no twin. Achha, us waqt tak Bibi Hawa jab bhi viladat hoti, unke yahan to judwa bachche paida hote, usme ek لڑکا ہوتا ہے ایک لڑکی ہوتی ہے, اور یہ نسل انسانی کے لیے ضروری تھا. اور پھر جب حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو وہ اکیلے پیدا ہوئے. یہ بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اینڈ دی وزڈم دیٹ علماء اکرام ہیو ایکسپریسڈ اٹس مینشن ان مدارج النبوت ایز ویل بائی حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے, دیٹ بیکاز اللہ سبحانہ و تعالی وانٹڈ دیٹ نو بڑی must share that amanat, that amanat must be kept by one person, Allah. And that one person must be fully responsible. Allah. You know, when you keep a amanat by two people, wo kehte meri nahi aaye, usne galti kar di, usne nahi sambhala. So that the principal responsibility jo wo ek ko di jaye, ek ko di jaye, and then that would be done thoroughly. That is a big responsibility. That's a very big responsibility. So that was a preparation. Hey, hey, hey. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی تیاری جو ہے اللہ اللہ, یعنی تخلیق کا ہم نے ایک سلسلہ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, کب سے یوں سمجھ لیجئے کہ تخلیق ہوئی, اولین کریشن, سب سے پہلی تخلیق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی ہوئی, اور اب اس نور کو دنیا میں بھیجنے کی تیاری کس خوبصورت انداز میں ہو رہی ہے. سبحان اللہ, کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر نور نبوت چمکا, اور پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جب اولاد پیدا ہو رہی ہے, تو جس بیٹے کو یہ جو سمجھ سعادت دی جانے والی ہے اسے اکیلے پیدا کیا گیا. علامہ نبھانی رحمت اللہ تعالی علیہ رائٹس ان انوار محمدیہ دیٹ دیر واز این ایگریمنٹ وچ واز سائنڈ بائی حضرت شیس علیہ السلام, اینڈ اینجلز سائنڈ دیٹ ایگریمنٹ ایز وٹنسز. اللہ اللہ. And what was in that agreement? That you are given this amanat from Hazrat Adam alayhi salam, that amanat was transferred to Hazrat Shees alayhi salam. You are given this amanat, you promise that you are going to look after Allah, Allah. And the highlight of the promise was that you make sure that this amanat, this trust is transferred from pure bags to pure wombs. Allah, Allah, Allah. That is the promise. So that ushton se paak butoon mein dakhil hoga. Yes, that is the highlight of the agreement. And it was told to Hazrat Shees alayhi salam that make wasiyat, make a will to your children, and your children must make will to their children. So whichever in your progeny is the bearer of that light, Allah, Allah, Allah. He must be given that written agreement of Hazrat Shees alayhi salam. And that each other... تھوڑا یہ بہت بہت زیادہ زبردست معلومات اور انٹرسٹنگ بات آپ فرما رہے ہیں. تو یہ اگریمنٹ کس کی حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ کنہوں نے کیا تھا؟ With the order of Almighty Allah عز و جل, and the angels were sent to do the agreement. Allah, yes. Allah. And ye unko guarantee unse li gayi thi, ye promise unse liya gaya tha ki aap bhi is noor e nabuwwat ko yani paak pushton se paak butoon mein transfer karenge, yani mard aur aurat jo honge wo dono paak o saaf as far as the beliefs are concerned, the aqeedah ki durusti, and secondly it must be done with proper nikah. You know, they must not be, any parents must not be, nauzubillah, committing adultery, Allah, Allah, Allah. Doing anything which is... Parhezgari bhi ho, ibadat bhi ho, aqaid bhi durust ho, aise paak logo bhi transfer hoga, aur ye kaha gaya ki aane wali naslo ko bhi agreement transfer kiya jaye, aur ye chalta raha. That agreement reached right up to Hazrat Abdullah radiyallahu ta'ala. Allah, Allah. Goya phir yun kahenge ki hum in tamam logo ko ye pata tha ki hamare paas ek amanat hai jisko hum aage muntakil kar rahe hain. I mean... when Hazrat Abd al-Muttalib radiyallahu ta'ala anhu, when Abraha was coming to attack, and he saw light from his forehead, wo apne takht se niche utar gaya. And he said, now our job is done. Allah, we got nothing to worry about. So the other people were saying, I mean, they coming with the army of elephants and with so many people, and you say there's nothing to worry about. He said, I just saw that light from my forehead. اچھا اس وقت ان کو بھی اس وقت نظر آئے وہ یس دا لائٹ ہی سو ہی سیڈ وین آئی سی دس لائٹ آئی نو آئی ایم سکسیسفل اللہ اللہ اللہ اللہ سو دے نیو اللہ اللہ دے نیو بٹ آف کورس اٹس اے سیکرٹ سو دے وڈ ناٹ جسٹ tell openly what they carry but they know what particular and big responsibility they have yes I mean badi zimmedari wo leke chal rahe hain something very valuable allah allah you hide it the most allah allah so urdu mein let me say it ji ke khazana jo hai na wo har ek ke samne zahir nahi kiya jata unme chor bhi hote hain allah allah allah wo to isse sabne hifazat ka haq ada kiya yes پاکی کا حق ادا کیا اور وہ جو وعدہ تھا جو ایک ایگریمنٹ تھا کہ پاک پشتوں سے پاک بتون میں وہ ٹرانسفر ہوگا سبحان اللہ میرے پیارے اسلام میں کتنی ایمان افروز بات ہے کہ میرے آقا کی آمد کی تیاری آپ دیکھیں کہ ہزاروں سال پہلے یہ ایگریمنٹ فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتا جا رہا ہے بہت ساری باتیں ہم نے سیکھنی ہیں کچھ آپ کے میسیجز کچھ آپ کی اگر کالز ہوئی نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نمبرز پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں میسیجز آپ ہمیں کر سکتے ہیں اسکائپ آئی ڈی پر ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے ہم چل رہے ہیں دنیا کے اسٹارٹ سے کہ نور مصطفیٰ کیسے منتقل ہوا کچھ میسیجز پڑھ لیتا ہوں کلام سنا دیں مسلک اعلی حضرت سلامت رہے عمران بھائی ہیں اسپین سے آج بڑا پیارا موضوع ہے مدنی چینل دیکھ کر دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے مدنی چینل کے سیٹ کی بھی تعریف کر رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز جنازہ کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں اور باپا کا کوئی بھی کلام میلاد کے حوالے سے سنا دیں انشاءاللہ ایک نعت سننے کی خواہش ہے میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا مدینہ یہ ہے رضوان لالا ہند گجرات کے بلاسی نور شہر سے شہباز فرام اسلام آباد واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا علی رضا اتاری بحرین سے کلام سنا دیں مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے مالے محمد اسد اتاری فرام کویت آئی ایم واچنگ یور سلسلہ اٹ واز ویری گڈ کلام عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے سنا دیجئے ساؤتھ افریقہ سے غلام فرید ہیں میلاد کی تعریف کیا ہے اچھا اسد اتاری فرام کیلیفورنیا آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ دا نعت میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اسلامی بہنیں گجرات پاکستان سے منقبت ہم کو اتار سے محبت ہے ان کی اولاد سے محبت ہے بہت ساری فرمائشیں جمع ہوئی مفتی صاحب فیو کوشچنز فار یو اف یو وانٹ ٹو گیو آنسر اینڈ دین انشاءاللہ وی گو ٹوورڈز اور نعت خواں اسلام دی جنازہ آف اور بیلوڈ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آر ڈفرنٹ اوپینینز آف اسکالرز سم بلیو دیٹ جنازہ واز پرفارمڈ ان دا نارمل وے Some believe that, and this is the most popular opinion, that there was no need to perform janaza of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam like we perform the janaza of other believers, because there is dua of maghfirah. Janaza is dua of maghfirah, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is imamul ma'asumeen, he is sinless. So there is no sense of making dua of maghfirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself did make these types of duas as a sign by se maghfirat to mere aqa khud hain yes subhanallah tawadu humbleness but we as ummatis cannot make dua of maghfirah for Rasulullah we can do isale sawab with the intention so his stations can be increased but not dua of maghfirah جنازے کی نماز باقاعدہ نہیں ہوئی صحابہ کرام آتے رہے اور وہ دعا کرتے ڈیفینیشن آف میلاد از میلاد از برتھ ایکچولی میلاد مولود ٹھیک ہے بٹ ان آور انڈرسٹینڈنگ بیکاز وی دا ون ہو سیلیبریٹ میلاد النبی سو وٹ وی انڈرسٹینڈ بائی دا ورڈ میلاد النبی وی انڈرسٹینڈ اینڈ دیٹ ٹو ہائی لائٹ the personality the person of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from his birth to his da'wah his tabligh his mission his activities you know his teachings his dealings everything that is attached to his life to discuss that is miladun nabi subhanallah امید ہے کہ یہ دونوں کوشچنز کلیئر ہو گئے ہوں گے چلتے ہیں ناطق اسلام بھائی کے پاس اور کچھ کلام کچھ اشعار صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پردور کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو، عید دیوانوں کی تو بارا نور ہے، میرے آقا آئے چومو، میرے داتا آئے چومو، میرے مولا آئے چومو، میرے حاضی آئے چومو، میرے رہبر آئے چومو، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرا ذرا سب جگہ کا، ذرا ذرا سب جگہ کا نور سے معمور ہے، میرے آقا آئے چومو، میرے داتا آئے چومو، پیارے آقا آئے چومو، سونے مولا آئے چومو، سب کے یاور آئے چومو، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسمان، کیا زمین کیا آسمان، ہر سب سایا نور ہے، میرے آقا آئے چومو، پیارے آقا آئے چومو، میرے مولا آئے چومو، میرے یاور آئے چومو، سب کے رہبر آئے چومو، بخش دے مجھ کو الہی بحر میلاد النبی، بخش دے مجھ کو الہی بحر میلاد النبی، نام اے اعمال ایسیا، نام اے اعمال ایسیا سے میرا بھرپور ہے، آقا آئے چومو، میرے داتا آئے چومو، پیارے آقا آئے چومو، میرے مولا آئے چومو، سب کے آور آئے چومو، سبحان اللہ، نور والا آیا گئے، نور لے کر آیا گئے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چایا ہے، السلام تو والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام تو والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام تو والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام تو والسلام علیک یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، بولو السلام تو السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. شب تلک یہ چاند تارے کھل ملاتے جائیں گے, شب تلک یہ چاند تارے کھل ملاتے جائیں گے, شب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. دور والا آیا گئے دور لے کر آیا گئے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا دور چایا گئے. بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اشیر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, مرحبایا مصطفیٰ کی دھوم بجاتے جائیں گے. دور والا آیا ہے دور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا دور چایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نورانی آقا کے نورانی مہینے کہ الحمدللہ برکتیں لوٹ رہے ہیں. ٹاپک ہے آج ہمارا بلیسنگز آف میلاد میں مولود کی گھڑی ہے, چلو آمینہ کے در پر. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں الحمدللہ مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نور کا آغاز کہاں سے ہوا اور پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کس طرح یہ نور ٹرانسفر ہوتا رہا, منتقل ہوتا رہا, اور کس کن پاک ہستیوں کے درمیان یہ ٹرانسفر ہوتا رہا. مفتی صاحب اس کا مطلب پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس نور کو لے کر آگے بڑھتے رہے, یہ ٹرانسفر ہوتا رہا. سم آف دا فادرز آر پروفیٹس, سم آر ناٹ, ٹھیک ہے, بٹ ایوری باڈی واز پیور. سو دوز ہو آر ناٹ پروفیٹس دے وار ایٹ لیسٹ اولیاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیکاز ٹو ہیو دیٹ معرفہ, ٹو ہیو دیٹ ابیلٹی, ٹو ہیو دیٹ ریکگنیشن, یو مسٹ بی ہیونگ سم سارٹ آف اسپرچل کنیکشن. واہ واہ واہ. عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ اللہ. یعنی وہ جو بھی تھے اس میں انبیاء بھی تھے اور جو انبیاء نہیں تھے وہ اولیاء تھے, اللہ کے برگزیدہ بندے اور بندیاں تھیں جن کے پاس یہ ریسپانسبلٹی آئی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد میں آتے ہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ آزر یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام ہے, اور وہ ان کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ مشرک ہیں. تو اگر ہم جو سپوز کر رہے ہیں آج ہم سیکھ جو رہے ہیں, یہ پھر کنیکشن میں یہ ایک طرح کا ہم کہیں کہ نقص تو نہیں آ جائے گا, کیا کہیں گے اس بارے میں, ان کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے. اب علماء کرام ہیو میڈ اٹ ویری کلیئر, اٹ از مینشنڈ ان تفسیر ساوی, حضرت شیخ احمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رائٹس دیٹ آزر واز ناٹ دا فادر آف حضرت ابراہیم علیہ السلام, ہی واز ہز انکل. اچھا. And he was disbeliever, he was idol worshipper. The real name of the father of Hazrat Ibrahim alayhi salam is Tarakh. Tarakh. Tarakh. And he passed away in the time of Fatrat. The time of Fatrat is that the teachings of first prophet have been vanished, okay, and the new prophet has not yet come. So in that time person needs to be a muwahhid only, only yani tauhid par qaim rehne wala. Yes, only responsibility, okay, he has got no other ibadat, no other responsibility, فار ہم ٹو بی اے بلیور ہی نیڈس ٹو ڈو ون تھنگ. ٹھیک ہے, یعنی اب میں پتا چلا کہ ایک پیریڈ وہ ہوتا ہے جو نبی کا دور کہلاتا ہے, اس نبی کی شریعت لاگو ہوتی ہے, اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے, لیکن ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا ختم ہو گئی وہ, کیونکہ کافی وقت گزر گیا اور اس کے بعد پیپل چینج دیٹ, دے ڈسٹارٹڈ اٹ, دے مکسڈ اٹ, اس کو مکس کر دیا, ختم کر دیا, ٹیچنگز اب وہ آ رہی ہیں, وہ فرش ہو گئی, ختم ہو گئی, وینش ہو گئی, اب دوسرے نبی کی آمد میں وقت ہے. تو یہ جو بیچ کا وقت ہے وہ فطرت کہلاتا ہے. دیٹس اے فطرت. اچھا, اب اس میں جو بھی شخص ہے اس کو ایک مومن ہونے کے لیے ٹھیک ہے, وہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے, اس کے سوا کسی کو وہ ٹھیک ہے. فطرت کے وقت میں جن لوگوں نے موحد تھے یا وحدانیت پر یقین رکھتے تھے وہ بلیور تھے. سملر کنڈیشن از دا فادر آف حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تارخ, ٹھیک ہے, he was a believer, okay, he never prostrated to idol. So therefore in Arabic language uncle, parental uncle can be called ab, okay, even father can be called ab, گرینڈ فادر, دادا کو بھی باپ والد کہہ دیا جاتا ہے عربی کے اندر, اب کہا جاتا ہے. یس, اور والد بھی کہا جاتا ہے. والد از اے اسپیشل ورڈ, ٹھیک ہے, والد مینس دا ریئل فادر, اوکے, بٹ دا ورڈ والد از ناٹ یوز, دا ورڈ اب از یوز. کہاں کی وجہ سے یہ مسکنسپشن جو بن جاتا ہے, یہ کہاں یوز ہوا ہے آذر کے لیے اب کا لفظ؟ اٹ از ان سورہ انعام, اوکے, اذ قال ابراہیم لابیہ آذر, when حضرت ابراہیم علیہ السلام said to his uncle آذر. اچھا, یہاں ابھی ہی سے جو ہے وہ مسکنسپشن کریٹ ہو جاتا ہے, غلط فہمی پیدا, بیکاز نارملی یو نو دا ورڈ اب از یوز فار دا فادر, دیٹس اے کامن انڈرسٹینڈنگ اسپیشلی ان ٹوڈیز ٹائم. ٹھیک ہے, یو نو پیپل ہو آر انتھوزیاسٹک ٹو لرن عربک. جی, ابھی بھی عرب کے لوگ ابھی بھی آپ بھی گئے ہیں وہاں, بزرگ کے لیے بھی ابھی استعمال ہوتا ہے, وہ اپنے چچا کے لیے بھی ابھی استعمال کرتے ہیں, اپنے دادا کے لیے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یس, تو یہ ایک ان کا ایک نیچرل انداز ہے وہ. یس, سو دا ون نیڈس ٹو ہیو یو نو تھارا انڈرسٹینڈنگ آف عربک ڈائلاگس, ٹھیک, عربک لینگویج, اینڈ if your understanding of Arabic language is ordinary, then you will end up making this type of mistakes. See, not considering other dalail, other proofs, like hadith mubarakah in which Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam has said, lam azal unqal min aslab at-tahirin ila arham at-tahirat. This hadith mubarakah and similar to this hadith mubarakah, other hadith are mentioned in Anwar Muhammadiyya, in Madarij al-Nabuwa, in Sirat al-Halabi. All these are great scholars of Islam and the masters in the field of Hadith. And they have brought these Ahadith in their works to explain and express the status, the height Allah of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So, جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد, آبا و اجداد تھے, نور مصطفیٰ ان کے اندر منتقل ہوا, تو برکتیں بھی لوٹتے گئے, مصیبتیں بھی دور ہوتی گئیں, ان کو بینیفٹس بھی ملتے گئے, ایسے واقعات بھی ملتے ہیں. Yes, there are lots of benefits. Allah. There are lot of barakat. As we come closer to the closest two grandfathers, subhanallah, subhanallah, that's now Hazrat Abdul Muttalib and Hazrat Hashim radiallahu ta'ala. Sahi, dada aur pardada jo. Yes, theek hai, our brother has done some research on that. Ji ji, so I think we can. Bismillahirrahmanirrahim. Sarkar alaihi salatu wassalam ke jo aapke aba o ajdad ki kusht mein تیسرے جو آپ کے جو آبا میں سے تھے وہ ہاشم تھے, ٹھیک, ان کا اصل نام جو تھا وہ مغیرہ تھا, عمر تھا, اور ان کے والد عبد مناف, اور عبد مناف جو تھے ان کا نام مغیرہ تھا. اب ان کے جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے باو اجداد میں چوتھے نمبر پر یعنی عبد مناف جو تھے, اب ان کو جو ہے وہ قمر البتحا کہا جاتا. یعنی ان کی پیشانی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اس طرح چمکتا تھا کہ ان کو لوگ جو ہیں وہ قمر البتحا یعنی مکہ کی وادی کا چاند کہتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دور میں ان کے جو چہرہ مبارک ہے اس سے یعنی اس طرح نور چمکتا تھا. آن دس پوائنٹ اف یو ریڈ دا ہسٹری دا بایوگرافی the personality of any person who carried the noor of beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, he was the most handsome person. Subhanallah. Ha, bade wajeeb the beautiful. Yes. Most beautiful the. Ye bhi kamal tha mere aqa ke husn o jamal ki baat kya kare, nabi ke noor ki baat kya kare. Aapke aba o ajdad mein jis jis ke paas ye noor e mustafa muntakil hua, woh zamane ke khoobsurat tareen shakhs, ek wajeeb, ek bahut hi khush shakal. اور پھر سبحان اللہ آپ نے سنا کہ جس کے پردادا پردادا کے بھی والد ہوئے ان کو بتہا کا چاند کہا جائے. ہم اپنے آقا کو اگر مدینے کا چاند کہیں, بلکہ شاعر بڑی پیاری بات لکھتا ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. جو نبی کی کنیکشن جن کے ساتھ ہو جائے وہ چاند ہو جائیں تو میرے آقا وہی ہیں کہ جن کے صدقے چاند کو بھی روشنی ملی ہے. جی حضور, اب آپ کے جو اولاد میں یعنی حضرت عبد مناف کے بیٹے تھے ہاشم, ہاشم جو تھے ان کا اصل نام عمر تھا, ٹھیک ہے, اور عمر العلا ان کو بھی کہا جاتا. کیا بات, یعنی سبھی سردار اور اپنے زمانے کے ٹاپ لوگ تھے. ہاں جی, یعنی ان کو عمر العلا یعنی بلند بلندی مرتبہ پانے والا عمر, کیا بات, ان کو کہا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کی پیشانی میں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور منتقل ہوا تو اس طرح ان کی پیشانی میں نور چمکتا تھا. سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہودی علماء جب ان کے سامنے آتے تو ان کے ہاتھ چومتے, ان کی دست بوسی کرتے تھے, اور ان کے جو قیصر روم تھا ہرقل اس وقت اس نے ان کو کتنے پیغامات بھیجے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. یعنی ان کی پیشانی میں جو نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا اس کو دیکھ کر لوگ یہ خواہش کرتے تھے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ ان کے نکاح میں آ جائے. اتنی خوبصورت اور اتنی وجیہ شخصیت. اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں مدنی چلے کے ناظرین کی معلومات میں ایک اور اضافہ کہ نام عمر تھا, ہاشم کیوں کہا جاتا تھا؟ بڑے سخی بھی تھے, بہادر شجی شجی کے ہونے کے ساتھ ساتھ اب بڑے سخی بھی تھے. ایک بار حج کا موقع تھا اور یہ حضرت عمر جو تھے مکہ پاک میں قحط ہو گیا, حاجی آئے اور کھانے کو نہ تھا, تو آپ نے کیا کیا, شام سے خشک روٹیاں منگائیں, اس کا چورا کیا, اونٹ کے گوشت کا شوربہ اس میں ڈالا, اس کو فرید بنایا, میں ایک بہت خوبصورت لذیذ کھانا بنایا اور اب حاجیوں میں تقسیم کیا, گویا لنگر کیا. تو یہ لنگر کرنے والوں تمہیں مبارک ہو, یہ آج کی اصطلاح نہیں ہے, بہت پہلے سے اللہ والے لنگر کرتے آ رہے ہیں. تو اب عربی میں ہاشم کہتے ہیں روٹیوں کے چورا کرنے والے کو, تو آپ کا نام ہاشم پڑا اور انہی کے یوں سمجھ لیجئے کہ نسبت سے یہ سارا خاندان پھر ہاشمی کہلایا. سبحان اللہ. مبارک ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے آبا و اجداد کو نہ صرف حسن ظاہر عطا ہوا بلکہ وہ حسن باطن سے بھی مالا مال. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر ظاہری طور پر حسین تھے تو باطنی طور پر اس نبوت کے نور کی وجہ سے ان کو نیک اعمال کی توفیق بھی ملتی رہتی تھی. جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت ہاشم جو تھے وہ روٹیوں کا چورا کر کے کھلایا کرتے تھے. اچھا یہاں یہ کہ اتنے سخی تھے کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ قحط ہے تو خود مکے سے نکلے, شام کا سفر کیا اور وہاں سے جا کر یہ سامان خریدا اور واپس آ کر حج کے زمانے میں تقسیم فرمایا. اس طریقے سے حضرت عبد المطلب ہیں, آپ کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اہل مکہ پریشانی میں مبتلا ہوتے اور دعا کروانا چاہتے تو وہ سارے مل کر حضرت عبد المطلب کے پاس آتے اور حضور کے دادا جان جب دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا اور مشکلوں کو آسان کرتا. یعنی مرجع خلائق بن چکے تھے, لوگ دعا کے لیے وہاں آتے. یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نور کی برکت دیکھی کہ بھی خود تشریف نہیں لائے دنیا میں, لیکن جس جس کو نسبت حاصل ہوئی. ہم نے سنا بہت تھا آل رسول کے بارے میں, ہم بہت آلِ رسول کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، بے شک آلِ رسول کا اپنا ایک مرتبہ ہے، لیکن آج ہمارا ٹاپک ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد، اللہ اللہ، گویا کیسی خوبصورت تیاری کی رب نے، نور مصطفیٰ کن مبارک ہستیوں میں منتقل ہوتا گیا اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا وقت آیا. لیکن اب ہمارا اس واقعے تک ابھی ہم نہیں پہنچ رہے. ولادت مصطفیٰ کو انشاءاللہ ہم کل اپنے سلسلے میں الگ سے ڈسکس کریں گے کہ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کیا کیا انوار و تجلیات کی بارش ہوئی، کیسے کیسے معجزات کا ظہور ہوا. حضرت عبد المطلب کی بات ہوئی ہے، 55 دن باقی ہیں ولادت میں، اور اس سے پہلے جو عظیم واقعہ ہوا کچھ اس کے بارے میں بتائیں. اصحاب فیل کا واقعہ کہلاتا ہے، اور قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورہ فیل میں اس واقعے کو بیان بھی کیا گیا. مختصرا اگر عرض کروں تو اس زمانے میں جو یمن کا بادشاہ تھا، ابرہا اس کا نام تھا، تو اس نے مکہ شریف کے مقابلے پر ایک اپنی عبادت گاہ بنائی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے مکہ المکرمہ خانہ کعبہ مخلوق کے آنے کی جگہ ہے، تو ویسے ہی جو میرا عبادت خانہ ہے وہ مخلوق کے آنے کی جگہ بن جائے اور لوگ مکہ کو چھوڑ دیں. جی، تو اپنے اس ناپاک ارادے کی وہ تکمیل کرنا چاہتا تھا. اب خانہ کعبہ کے رہنے والے، مکہ مکرمہ کے رہنے والے بڑے غیور تھے، ان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر لوگ کسی اور گھر کو جو ہے وہ کانفلکٹ ہوا، اور اس کے بعد جی وہ لے کر آیا اپنے لشکر. جی، تو وہ پھر آیا اپنے لشکر کے ساتھ. جب آیا تو اس نے آتے ساتھ سب سے پہلے یہ کیا کہ اہل مکہ کی اکنامک پاور کو جو ہے نا اس نے ویک کیا. سب سے پہلے اس نے مویشی اپنے ان کے پکڑ لیے، اونٹ پکڑ لیے، جانور پکڑ لیے. اب ان جانوروں میں، ان اونٹوں میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی 400 اونٹ تھے. آپ جو ہے وہ گئے. جب مفتی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی، اس کو ریپیٹ کر دوں تو کہ اب وہ سارے لوگ مل کر اب پھر حضرت عبد المطلب کے پاس آتے ہیں. حضرت عبد المطلب وہ کہ جن کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ کہ جن کی پیشانی سے نور نبوت ظاہر ہے، وہ کہ جن کے بدن سے وہی خوشبو آتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے آیا کرتی تھی. تو اب وہ سارے مل کر آئے، حضرت عبد المطلب جو ہے ہم تمام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، تو عین اس موقع پر وہ نور چمکا کہ جو ہزاروں سال سے نسل در نسل ان پاکیزہ اجداد کی پیشانیوں میں تھا. اس نور کی چکا چوند روشنی ایسی تھی کہ آپ جبل صبیر پر کھڑے تھے، لیکن نور محمدی کی چمک سے دور موجود خانہ کعبہ کی دیواریں چمک گئیں. سبحان اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل مکہ، تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ آج وہ نور چمکا ہے کہ جو ہمیشہ کامیابی اور فتح کے وقت چمکتا ہے. سبحان اللہ. بہرحال آپ گئے. جب آپ اس بادشاہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے اندر ایک روب رکھا ہوتا ہے، ایک ہیبت رکھی ہوتی ہے، ان کے سراپے سے ایک ایسی نورانیت اور ایک ایسی عظمت جھلکتی ہے کہ دنیاوی طور پر کوئی چاہے جتنا بھی عظیم ہو، اللہ کے نیک بندے کو دیکھ کر وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. وہ وقت کا بادشاہ تھا، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کو دیکھا تو اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا. حالانکہ لڑنے آیا ہے. جی، حالانکہ وہ ڈیمولش کرنے آیا، اس کا ارادہ یہ کہ کعبہ گرا دوں گا، لیکن جو سردار بات کر رہے سامنے سے آ رہے ہیں وہ ایسی شکل و صورت والے اور ایسی سیرت والے ہیں، یہ بادشاہ اپنے تخت سے اتر رہا ہے. اللہ اللہ، کسی نے کان سے پکڑ کے اٹھا. ہاں بالکل ایسا ہی ہوا. جی، تخت سے اترا اور اب بظاہر تو مطلب دشمنی ہے، مرنے مارنے کے ارادے سے آیا، لیکن اب وہ باروب شخصیت دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا بڑی لجاجت کے ساتھ کہ حضور آپ ارشاد فرمائیے، آپ کیسے تشریف لائے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے اونٹ تمہارے پاس ہیں، ہمارے اونٹ تمہارے پاس ہیں. تو اس نے کہا کہ میں تو کعبہ شریف کو گرانے آیا ہوں اور آپ جو ہے اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہیں. تو آپ نے جوابن ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کو اپنی ملکیت کی فکر ہوتی ہے، یہ اونٹ میرے ہیں، میں ان کی فکر کر رہا ہوں، ان کو بچانے آیا ہوں. اور جہاں تک خانہ کعبہ، خانہ خدا کی بات ہے، تو وہ اللہ کا گھر ہے، وہ رب کا گھر ہے، اور وہ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمانا. بہرحال آپ اپنے اونٹ لے کر رخصت ہوئے، اور وہاں یہ الفاظ بھی ہیں تاریخی کتابوں میں کہ وہ جو ابرہا تھا وہ یہ سوچتا رہ گیا کہ یہ اتنی باروب شخصیت شاید نیگوشیشن کریں گے، اپنے کعبے کو بچانے کی بات کریں گے، اور یہ فقط اپنے اونٹوں اور اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہیں. اور وہ اس پہ ہنسی خوشی واپس دے دیے کہ ان کو تو فکر ہی نہیں ہے کعبے کی. اور اس کے بعد وہ عظیم واقعہ رونما ہوا. جی، اس کے بعد وہ لوگ چلے. اب ان کے پاس ایک بہت بڑا ہاتھی تھا، بعضوں نے اس کا نام محمود لکھا ہے. تو اس ہاتھی کو جب وہ مکہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف چلاتے تھے تاکہ جا کر خانہ کعبہ کو گرایا جائے، تو وہ ہاتھی چلنے سے انکار کر دیتا، وہیں بیٹھ جاتا. صحیح. اگر اس کو مارتے تب بھی وہ کھڑا نہ ہوتا. اور یہ وہی ہاتھی ہے کہ جس نے جب پہلی دفعہ حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو نور محمدی کی تعظیم میں حضرت عبد المطلب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. اللہ اللہ اللہ اللہ. اب وہ ہاتھی آگے بڑھتا, ہاتھی کو آگے بڑھاتے ہیں, وہ نہیں بڑھ رہا ہے, اور یہی کشمکش جاری ہے کہ اب عذاب خداوندی کا وقت آ گیا. ظالم کا ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو سبق سکھانے کے لیے عذاب آتا ہے. اور ان اخذ ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت شدید ہے. سر یہاں ایک بڑا خوبصورت میسج ایک اور, یعنی جس کو ہم کہیں کہ کافروں کو ظالموں کو ایک ایسا میسج بھی دیا گیا کہ ایک بڑا جب دشمن ہوتا ہے تو بڑا اٹیک کیا جاتا ہے, بڑے ویپن کے سامنے بڑا ویپن یوز کیا جاتا ہے. ایک طرف ہاتھی ہے, بہت بڑی جناب ایک لشکر ہے, اور اس کے مقابلے میں رب نے کیا بھیجا, یعنی سب سے چھوٹا جانور جس کو کہیں ابابیل. اچھا ہاتھی کو توڑنے کے لیے, مارنے کے لیے تو شیر بھی نہیں مار سکتا اس کو, اور اس کو تو کوئی چٹان بھیجی جاتی, تو چھوٹے چھوٹے کنکر. یعنی کہرے خدا بندی رب کی قدرت کا وہ نظارہ تھا کہ مکے والے سارے پہاڑوں پر موجود تھے. حضرت عبد المطلب نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ اپنے مویشی لے کر, اپنی بلانگنگ لے کر, اب دیواروں کو کعبہ شریف کو چھوڑ کر پہاڑوں پہ چلے جائیں. اچھا اس سے پہلے حضرت عبد المطلب نے جا کے کعبے کا دروازہ پکڑ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑی رقت انگیز دعا کی تھی کہ مولا یہ تیرا گھر مٹانے آئے ہیں, اور ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما. اور وہ آہو زاریاں تھیں, پکارے تھیں, اور پھر ایمان کیسا تھا کہ پھر پہاڑوں پر جا کر قدرت الہی کے نظارے کا انتظار ہے, اور پھر دنیا نے دیکھا. اور آج بھی قرآن پاک میں ہم نے کئی بار ایسا لگتا ہے شاید ہم روز ہی بعض اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ جو ہم فیل پڑھتے ہیں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب وہ کیا ہوا, ابابیل آئے, چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں چڑیا کی مانند, تین تین کنکر ہیں ان کے ہاتھ میں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کنکر, آپ ذرا سوچیں ہمارے سر پہ بھی اگر کوئی پتھر پڑ جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا, لیکن وہ کہرے الہی کا کنکر تھا. وہ ہاتھی سوار کے سر پہ پڑتا, اس کو چیرتا, ہاتھی کو چیرتا اور تہس نہس کر دیتا, ان کی بوٹیاں بوٹیاں ہو گئیں, اور وہ کر و فر والے لوگ جو اللہ کے گھر کو مٹانے آئے تھے خود تباہ و برباد ہو گئے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان واقعات میں سے ایک واقعہ تھا کہ کائنات کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر گویا یہ اناؤنسمنٹ کیا جا رہا تھا, یہ اطلاع دی جا رہی تھی کہ کسی کی آمد ہونے والی ہے. یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کے بعد حضرت عبد المطلب پورے مکے میں مشہور ہو گئے. آپ کی یہ کرامت ایسی مشہور ہوئی کہ لوگ مزید آپ سے عقیدت کرنے لگے. میں یہاں مفتی صاحب ایک عقیدے کی بات کروں گا, ڈیفائن تو آپ کریں گے. ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے, الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل, یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا. پیارے آقا تو تشریف نہیں لائے تھے, آپ نے نہ دیکھا کا معنی آپ نے دیکھا. ہاں تو اب دیکھنے پوچھا اس سے جاتا ہے جو موجود ہو. یہ تو ایسا کلیئر ایک ہمارا عقیدہ جو ہے کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے, میرے آقا ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, 55 دن باقی ہیں, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ نے نہ دیکھا, یاد اسے دلایا جاتا ہے جو اس وقت موجود ہو. یہ کیا بات ہے مصطفیٰ؟ Actually there are many other evidences. وَذْكُرْ and أَلَمْ تَرَ they indicate towards the past happenings and incidences, and that makes it very clear that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam knows about those happenings. And how he knows about those happenings, if you say via the wahi is being revealed now regarding that issue. If you say that he read history, no, he did not read history. If you say that he sat in the company of ulama, no, he did not sit. یاد کرو کہہ کے یاد بتایا جا رہا ہے, کہیں نہ دیکھا کہہ کے کہا جا رہا ہے. What is the mean of having that knowledge, attaining that knowledge, is to be present and observe and watch. تو جو ہمارا وہ پہلا سلسلہ تھا کہ سب سے پہلی تخلیق, جب فرسٹ کریشن جو ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. میرے پیارے صاحب, یہ جو واقعات ہوئے بڑی پیاری بات علماء لکھتے ہیں, جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی, صبح صادق کی سفیدی, شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دیتی ہے, اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے ایسے عجیب واقعات اور خوارج کے عادات بطور علامت ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے. چنانچہ صرف اصحاب فیل کا واقعہ نہ ہوا, اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، برسوں کی خشک سالی کا دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ، وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے اور 1000 ایئرز سے انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی، اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ آگ ہم بجھنے نہیں دیتے، اللہ اللہ، مگر وہ آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں، یہ کسی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پردور کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سوڑے کی آمد مرحبا، بولو مرحبا، سنیے سنیے، آمد مصطفیٰ سے پہلے کسرا کے محل میں زلزلہ آ جانا، اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، حمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے اور 6 میل چوڑے بحر ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے، یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شہر پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ بہرحال بہت خوبصورت واقعات ہیں مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم والدین کریمین کی طرف جائیں، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان پر اور ان کی کیا ہم الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے اس پر ڈسکس کریں، کچھ اور مزید اگر آپ کہنا چاہیں اب تک جو ہم نے ڈسکس کی ہے، فرام دا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آبا و اجداد کو جو برکتیں ملتی رہیں، بالخصوص جیسے حضرت ہاشم حضرت عبد المطلب پر بات ہوئی۔ Well, first of all, it is very important to put the aqeedah right. And it is important to follow the mainstream aqeedah. The mainstream aqeedah is that all the parents of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, from Hazrat Amina to Hazrat Hawa, from Hazrat Abdullah to Hazrat Adam, they all are believers. Because a mushrik is impure. And as Rasulullah sallallahu, I mean, you have aqli daleel and you have naqli daleel. You have daleel proof from Quran or Hadith, that's naqli. And aqli daleel is that, you know, intellectual proof. Both are supporting us. The one is that it's mentioned in Hadith Mubarakah that my noor has been transferred from pure bags to the pure wombs. Subhanallah. And then the aqli daleel, the intellectual proof is this, that this is the greatest amana and the trust of Almighty Allah Azza wa Jalla. And a mushrik is impure. As Allah Subhanahu wa Ta'ala says in Quran Kareem, innamal mushrikuna najasun. Indeed, mushriks are impure, and you cannot have impure person to carry the purity. It would contaminate. It would leave its effect of impurity upon something which is pure. Logically bhi ye proof ho raha hai. Yes, bilkul sahi farmaya. Logically too, it's not accepted. So in this whole discussion, I mean, this is one issue, that the noor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam transferred from Hazrat Adam alaihi salam to Hazrat Abdullah رضی اللہ تعالی عنہ and then to حضرت آمینہ. That's one issue. The other issue is that we have to believe that they all are pure. Because the fear is that if you don't believe that they are pure, or if you believe that any of them, na'uzubillah, is mushrik or kafir, you might end up insulting them. And to insult any of the parents of Rasulullah, Allah, Allah, Allah, Allah, that could be very dangerous for your iman. ہم الحمد للہ ہمارا یہی عقیدہ ہے. اس سے پہلے کہ ہم آپ کی کچھ کالز اور میسیجز سلسلے کے اختتام میں لیں, ایک بات کو ڈسکس کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ایریا کو بھی تھوڑا ڈسکس کیا جائے کہ جس جگہ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تھی. کل آپ نے بہت اچھا اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ ایک بے آب و گیا علاقہ ہے اور میرے آقا کی وجہ سے وہ مشہور ہوا مکہ پاک. لیکن اگر لاجیکلی دیکھیں تو عرب کی ایک بڑی یوں سمجھ لیجیے کہ اسپیشل اس کی جغرافیکل ویلیو ہے. اگر دنیا کا سینٹر ہے آپ دیکھنا چاہیں کہ وہاں کیوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, یقیناً اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہوں گی. علماء نے بہت ڈسکس کیا اس پر, بہت مدنی پھول عطا کیے. اگر آپ ابھی بھی دیکھیں کہ سینٹر آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے مکہ پاک کو, اور اس جگہ سے دنیا بھر میں پیغام پہنچانا, اپنی بات کو پہنچانا بہت آسان. تو الحمدللہ یہ بھی رب کی حکمتوں میں سے ایک حکمت کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ تشریف لائے کہ جہاں سے دنیا بھر میں, جس کے ذریعے ساری دنیا میں دین کا پیغام پہنچانا تھا, وہ ہستی عرب شریف میں تشریف لائیں. اور اس سے پہلے کہ ہم چلیں والدین کریمین پر, تھوڑا سا ڈیفائن کریں, ایک بڑا اچھا گراؤنڈ ہے, بڑا اچھا کراؤڈ ہے, لوگ آپ کی بات سننے والے ہیں, وہاں جا کر بات کرنا تو بڑا آسان ہے. لیکن ایک ایسے گراؤنڈ کے اندر, ایک ایسے کراؤڈ کے درمیان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ رہے ہیں, جس کی عقائد کا حال کیا تھا, جن کی اخلاقیات کا حال کیا تھا, اس قوم کی اس وقت کیا پوزیشن تھی جب میرے آقا ماں تشریف لائے. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یقیناً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمیں اس وقت سمجھ آئے گی جب ہم حضور کے ظہور قدسی کے وقت جو حالات تھے ان کو ہم دیکھیں. اہل عرب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے تو عرب کی حالت یہ تھی کہ اس وقت سب سے زیادہ جو جہالت کا اندھیرا تھا وہ عرب دنیا. اللہ اللہ اللہ, کیسی جہالت, بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دینا, زندہ دفن کر دینا, مرنے مارنے کو فخر سمجھنا, گھوڑا پلانے پر, گھوڑے کو پانی پلانے پر 40-40 سال تک جنگ کرتے رہنا, اللہ اللہ اللہ, ظلم و بربریت کرنا, زندہ جانوروں کے گوشت کو کاٹ کر ان کو زندہ بھون کر کھا جانا, اللہ اللہ اللہ, اللہ اکبر, اپنی ماؤں اور بیٹیوں کو جوئے میں ہار جانا, استغفر اللہ, بتوں کو سجدہ کرنا, استغفر اللہ, چڑھاوے چڑھانا, اور معاذ اللہ وہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو آن ایئر نہیں کی جا سکتی. یعنی دونوں صورتوں میں وینش تھا معاملہ, یعنی اخلاقی کیفیت بھی تباہ اور عقائد کا یہ حال, جس طرح آپ نے بتوں کے بارے میں کہا, بلکہ یہاں تک لکھا کتابوں میں کہ وہ ہر فطرت کی چیز کو, درخت کو بھی پوچھتے, پانی کو بھی پوچھتے, ستاروں کو پوچھتے, چاند کو پوچھتے, یعنی بالکل برا حال تھا. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ دے ور گینگسٹرز, اللہ اللہ اللہ, واریئرز, جی جی, they were not easy people to talk to. Talk bilkul sahi hai, any simple thing, barbariyat wale jaju pull the sword and they want to kill, difficult ground, when people are totally ignorant and unreasonable, they have only one way to sort out the problem and that is to use violence. Intelligent, educated people, they'll use the mean of negotiation, discussions. Unke liye talwari faisla kar di hai. So, I mean, this is the most difficult area to work. To work. And, lekin yahan ek madani phool nahi milta, Mufti sahab. Main jab ye padh raha tha ke itne mushkil ground mein Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam tashreef laaye aur pura change kiya na, Arab jo hai is waqt fakhre aqwam hain, aur aaj duniya mein Arab qaum ko jo izzat aur pyare aqa sallallahu alaihi wasallam ki nisbat se kaha jata hai ki Arabiyon ko bhi bura bhala na kaho jo nisbat wale hain. Lekin یہاں یہ سوچنے والی بات ہے, ہم دعوت اسلامی والوں کے لیے مدنی پھول ہے کہ جب مشکل گراؤنڈ میں ہمیں بھیجا جائے کام کرنے کے لیے, مدنی کام کرنے کے لیے, ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ مرد وہ ہے جو مشکل صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا. تو وہ مبلغین دعوت اسلامی جن کو اگر دور دراز کے علاقوں میں, دور دراز کے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے, سنت رسول سمجھیے, اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ بھی مدنی پھول لیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جنگ لڑکے نہیں. یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کردار پیش کیا, یہی جان لینے والے میرے آقا کے قریب آتے تو جان دینے والے بن جاتے. میرے آقا نے ان کے جب سامنے جب اناؤنس کیا تو لوگوں نے کہا آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, وہ اخلاق پیش کیے. تو آپ بھی اگر مشکل گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو اپنا کردار ایسا پیش کیجئے, اپنے محبتیں ایسی بکھیریے کہ لوگ آپ کے قریب آ جائیں. تو ویئر ایور یو آر ان دا ورلڈ, اگر آپ کو یہ ڈیفیکلٹی محسوس ہوتی ہے کہ جناب ہمارے ملک میں مدنی کام کرنا بڑا مشکل ہے, اب بالکل میں پاکستان میں اگر مجھے مبلغین دیکھ رہے ہیں تو ہم پنجاب کے قافلوں میں جانے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بلوچستان نہ بھیجیں وہاں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, تو دیکھیں مشکل جگہ پر جا کر ہی ہم نے کام کرنا ہے. تو جہاں ہمیں مدنی مرکز بھیجے ہم سنت کی نیت سے جائیں, اچھی انٹینشن کے ساتھ جائیں, جذبے کے ساتھ جائیں, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں, کامیابی آپ کے قدم چومے گی. چلتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف, کچھ میسجز کی طرف, پھر آتے ہیں اور اپنے سلسلے کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے اس ٹاپک کو ضرور کنسیڈر کریں گے, بات کریں گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک والدین کے بارے میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اعظم اکجی سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے. سب سے اولا ہے اعلیٰ ہمارا نب, جزاک اللہ. میں بہت ہر روز بہت غور سے آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں, لائف سب تقریباً دیر تک دیکھتا رہتا ہوں, بہت دیر سے سکون ہوتا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے اولا والا ہمارا نبی ان شاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فرقان مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں. آپ میلاد بہت ہی اچھا سلسلہ ہے اور میں اسے بہت شوق سے روزانہ دیکھتا ہوں. ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام, خاک ہیں اور خاک ہی مارا. سبحان اللہ. سبحان اللہ, آپ کی کال نے ہمیں حوصلہ دیا, یقین کریں انرجائز کر دیا کہ مدینہ منورہ میں ہمارا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے. اور آپ کہتے ہیں آپ روز دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ خوشی ہو رہی ہے کہ چلے چینل کی برکت سے ہم مدینہ منورہ روز پہنچ رہے ہیں. کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی. ہمارا سلام بارگاہ رسالت میں ضرور عرض کیجیے گا, ہماری حاضری کی دعا بھی ضرور کیجیے گا. ایک اور کال لیتے ہیں. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام میرا محمد رفیق ہے, سعودی عرب سے بول رہا ہوں. اور مجھے ایک نعت سننی تھی, جبھی میلی نہیں ہوتی. یہ نعت جبھی میلی نہیں ہوتی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دانش رشید باب المدینہ کراچی عزیز آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچھائیں تو پر کو خبر نہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ہمارے نعت کو اسلام نے نوٹ کر لیا ہوگا. کچھ میسجز اسلامی بہن کی فرمائش ہے. آ گئے مصطفیٰ, نعت سنا دیجیے. سینٹو بلونیا اٹلی سے وقاص اتاری ہیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. پروگرام بہت اچھا ہے. دعوت اسلامی کی وجہ سے ربیع النور دھوم دھام سے منائی جاتی ہے ماشاءاللہ. ایک اسلام بھائی کا سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تو اس دن انگریزی تاریخ کیا تھی؟ اچھا جناب, عطا محمد اتاری اسٹوک آن ٹرینٹ. آئی نیڈ ٹو آسک اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. سم پیپل سے دیٹ وین یو انوائٹ پیپل ٹو یور ہاؤس فار محفل میلاد یو شوڈ میک اونلی ون اور ٹو ڈشز ٹو ایکسپریس سمپلسٹی. Although throughout the year we eat all different kinds of dishes for the celebration of Milad, shouldn't everything be of the best ability? I don't see how people can say this when everything else in the house is of a very high value. Please could you explain to the Madani Channel viewers that if we cook the best dishes on the other two Eids, then this is the Eid of all Eids. So it should be more and not less. Jazakallah. In specific question, دیکھیں مفتی صاحب کیا جواب دیتے ہیں. عثمان غنی بھائی, آئی ایم اسد اللہ اٹلی کلچی ناتو. میں آپ کا سلسلہ باقاعدگی سے دیکھتا ہوں. میں نے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ناز شریف کی فرمائش کرنی ہے. ہم نے کچھ اشعار تو اس کے سنا دیے تھے. مولود کی گھڑی ہے. چلو آمنہ کے گھر پر پروگرام سن کر بہت ساری معلومات حاصل ہوئی. اللہ مدنی چل کو ترقی عطا فرمائے. محمد یعقوب یونیورسٹی آف ایجوکیشن ملتان پنجاب. کلام سنا دے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. وحید رضا تاری بھٹ شاہ میں ایک عرض ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. بھٹ شاہ میں آپ اس وقت دیکھیں, اٹس امیزنگ. یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے منوڑے سے بھی آگے, وہاں انٹرنیٹ بھی ہے آپ کے پاس. اٹس ویری امیزنگ اینڈ انرجنگ ڈیٹا اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. بہرحال مفتی صاحب سوال کا جواب, پھر کچھ کلام اور پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں. The dishes issue is that you can only make one or two dishes and you cannot make more. That's not true. You can make as many dishes you like. And more the merrier in this case. SubhanAllah, more the merrier. اچھا مطلب یہ بات تو طے ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شایان شان طریقے سے منانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اچھا کھانا بھی کھلائیں میلاد میں. That's okay. کوئی یہ قید نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں دونوں طرف افراد و تفریح دونوں سے بچنا چاہیے. یعنی بعض اوقات ہم اتنا اس کو ہیوی کر دیتے ہیں کہ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اب بہت زیادہ ہیوی کھانے کھلائیں گے تو ہی میلاد کر سکتے ہیں, تو پھر غریب آدمی جو ہے وہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے. That's a misconception. Whatever you can afford. بالکل you should do that. وہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے, نیت دیکھی جاتی ہے. Like حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی incident. That he used to celebrate Maulud al-Nabi with pomp and glory. And one year his financial situation was not very good. So he had a plate of grams, roasted grams, chana. Chane jo hai wo the sir, theek hai. And he did Milad al-Nabi on that plate of chana. Sirf chane hi the, theek. During the night he was blessed with the vision of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And he saw that plate is in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eating from there. So his love, his sincerity was accepted. So it's not about how many digs or how many kinds of foods. I think the real issue is some people who have a problem with Milad al-Nabi, so they make excuses. Somehow they want to stop people, and then they will come up and they'll say it's a wastage. Our elders, they have different understanding. Hazrat Sayyidina Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala, also is related to Hazrat Imam Hassan radiallahu ta'ala, this call. So somebody said that la khayra fil israf, that there is no goodness in wastage. And he immediately replied la israfa fil khayr. Hai hai subhanallah, khair mein phir koi israf. Yes, so there is no wastage in goodness. Kya khoobsurat formula hai, something good. Theek hai, then that doesn't apply. Subhanallah, as long as the food that you cook is eaten up, it's not wasted, it's not thrown away. Ah, wo to ehtiyat karni hai na, ke khana zaya na ho, anaj ki qadr o manzilat ho. اور بہت اہم بات ہے اس کو تھوڑا سا سنسیئرٹی بہت ضروری ہے, اخلاص بہت ضروری ہے. یہاں دیکھیں مدنی چلے کے ناظرین یہ سمجھ لیں کہ اگر میلاد مصطفیٰ پر آپ لاکھوں کا کھانا کھلائیں تو یہ ویسٹیج نہیں. ارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر خرچ نہیں کریں گے, دیا خیرات مدینے کی کھاتے ہیں تو مدینے والے کے میلاد پر خرچ نہیں کریں گے تو کب کریں گے. لیکن یہاں ایک کوشچن مارک ضرور ہے کہ اگر اپنی واہ واہ کے لیے, اور جناب میں ہر سال اتنا شاندار میلاد کرتا ہوں اور اتنے کھانے کھلاتا ہوں, یہاں اب دل کو ہمیں خود چیک کرنا ہے. اگر لوگ کیا کہیں گے, اگر میں جناب اس پچھلے سال اتنا بڑا میلاد کیا تھا, اس بار ڈشز کم ہو گئی ہیں تو اب ڈشز زیادہ کرنی, تو یہ برڈن لے کر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے وداؤٹ اخلاص اگر یہ کام ہو رہا ہے تو پھر اس کی برکت نہیں ملے گی. اور اگر آقا کی ولادت کی خوشی میں اپنا جان و مال خرچ کریں, سبحان اللہ, اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو نہ گھبرائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کوالٹی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے, کوانٹٹی نہیں. اگر آپ کی کوالٹی ہے اخلاص کے ساتھ, جیسے آپ نے سنا کہ چنے کی پلیٹ ہی تھی اللہ کے بندے نے جب وہ میلاد کیا تو پیارے آقا علیہ السلام کے دربار میں وہی پہنچے اور ان خواب میں بھی اس کا دیدار کیا. تو بہرحال میلاد بنائیے, دھوم دھام سے بنائیے, اخلاص کے ساتھ اور ود دا رائٹ اینڈ گڈ انٹینشنز. چلتے ہیں کچھ کلام, کچھ اشعار, کچھ نعتیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. لا عطا تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, لا عطا تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, بتا تک اجا لا ہے جس کا وہ ہے, ہے متا کا اجا لا ہمارا نبی, ہے متا کا اجا لا ہمارا نبی. فوزی او میرے ابد جسر مردہ دلوں فوزی او میرے ابد ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے جس نے ٹکڑے کیے کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی نہیں ہوگی.